101. Sure, Sure Qariya. Mekke'de nazil bolgan 11 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kıyamet. Kıyamet nimedir? Kıyametnin nimiş geldiğini kandak bileleysen, şu günde insanlar tarılıp ketken pervanedek bolup gidiyordu. Tağlar itilgan yundek bolup gidiyordu. Tarazisi iğir kelgen ademge kelsek, yani yakşılıkları, yamallıklarını besmişken ademge kelsek, o küngüllük turmuştu bolut. Yani nazı nimetlik cennetli bolut. Tarazisi yeni kelgen ademge kelsek, yani yamallıkları, yakşılıklarını besmişken, ya yakşılıkı bolmağan ademge kelsek, onun cayı haviye bulut. Haviye'nin nemiş geldiğini sen kandak bileleysen? Haviye kızlık ottur.